Шапятовіча даўно ўжо абражалі і абуралі паводзіны групы інвалідаў. Здаецца, добрыя людзі, некаторыя проста героі, па тры калодкі ордэнаў, як казаў той Рабіновіч, а ставяцца да іх мясцовых кіраўнікоў як амаль што да сваіх ворагаў. Быццам усе яны Бабкоў, Грамыка, Капыл, Ён, Пятро. Толькі і думаюць, як бы што ўкрасці, схапаць, змахляваць, некага абысці, з'есці. Не раз Пятру хацелася сказаць ім з крыўдай, але спакойна прачула: «Браткі мае, я ваяваў гэтак жа, як і вы, і такі ж інвалід, на вылет двойчы прастрэлены. Але ж я не крычу, не выставляю сваіх ран. Я працую, і не для свае карысці. Акрамя асноўнай працы настаўніцкай цягну грамадскую. Мне даручыла партыя, я камуніст, і таму мушу думаць не толькі пра сябе, але і пра вас, пра ўсіх. Што вы маеце да Бабкова? Чалавек з першых дзён па заданню райкама пайшоў у партызан. За гэта фашысты знішчылі ўсю яго сям'ю. Перажыў такую трагедыю. Да таго ж таксама двойчы паранены. Выходзіць, у вас нервы, а ў яго няма? Але пагаварыць так сардэчна не ўдавалася. Размовы кожны раз былі нервовыя, бо інваліды патрабавалі немагчымага і пачыналіся з папрокаў. Абвінавачванню, крыкам пачыналі. Вось як цяпер. Толькі селі члены выканкама ў сельсавеце, зачыніліся ў кабінеце старшыні, каб раздзяліць паміж тымі, хто мае найбольшую патрэбу, ячмень і юнраўскія лахманы. Сапраўды такі лахманы. Яны інваліды. Тут як тут. Чалавек сем. Перад гэтым безумоўна заглянулі ў краму, хапілі па шклянцы, а можа і па дзве разліўной і разбаўленай ванючай гарэлкі, селі, хто на лаватцы, хто проста на зямлі ў пясок перад вокнамі, і давай скланяць. І Бабкова, і Капыла, і Прымакову, яго, Пятра, і Грамыку. Пакуль што не чапалі. Імёны, праўда, наогул не называлі, але намёкі. Сабраліся адзін сухарукі, другі суханогі, два боты пара. Ды гэты хоць сваю міну п'яны разбіраў. А дзе той нагу пакалечыў? А той немцам яйкі памагаў збіраць. Это пра Капыла, хоць усім вядома, што кульгавы ён не з вайны, а яшчэ з дзіцячых год. За кожным словам пакручастая лаянка, асабліва стараўся аднарукі прышчэпа. Бабкоў закіпеў, пазваніў міліцыю. Ну дакуль трываць, працаваць не даюць, добрых людзей з панталыку збіваюць, я ім што? Я савецкая ўлада на сённяшні дзень, а вы пады іх што? Это ж антысавецкая прапаганда. Грамыка паморшчыўся, быццам яму забалела. Не кідайся, Дзямідавіч, словамі антысавецкае. Што яны? За Гітлера рукі ды ногі палажылі, калекамі пасталі. Але нікому не дадзена права хуліганіць. Ну, выпілі хлопцы, нехай паменташаць языкамі, стомяцца, разыдуцца, вокны ж не б'юць. А, ты хацеў, каб вокны білі? Дамо волю і да вокнаў дабяруцца, адкашляўся Капыл. Ай, спалохаліся, зняважліва да Бабковай Капыла хмыкнуў Міхайла Трошчынка, старшыня сельпо, таксама інвалід, без правага вока, запаленай шчакой. Весела засмяяўся: «Дазволь, Шапятовіч, я з імі пагавару. Люба міла будзе паслухаць. Шпектакль!» Пятро ведаў, як Атрошчынка гаворыць, чуў. Нікога бадай інваліды так не скланяюць, як яго, алей паважаюць свой. Ніхто з кіраўніцтва не ўмеў так крыць, як ён. Разыдзецца, то іх дзесяцёра не могуць пераматюкаць яго аднаго. Пятро мусіў пасарамаціць гандляра на партыйным сходзе, таму ён цяпер і прасіў дазволу. Ляпнулі дзверы ў медпункце, і на вуліцы з'явілася Саша. Пятро пазіраў у акно, інваліды, пэўна, забыліся, што доктарка можа быць тут. Убачылі, трохі сумеліся. Саша імкліва саскочыла з ганка, стала перад імі, белы халат быў накінуты на плечы, вецер развіваў яго, і гэта надавала маленькай жанчыне ваяўнічы выгляд. Стаяла, як Наполеон перад войскам. Пятро ажно залюбаваўся жонкай. «Ну і красунчыкі!» – працягнула яна, дакорліва ківаючы галавой, «а словы?» «Словы сцены пачырванелі!» Не хацела ватай вушы затыкаць. «Прабачце, Александра Фёдаровна», пусціў галаву, «Вася не завет, самы малады і самы няшчасны, без абедзвюх ног». Ён сядзеў на пясчанай сцежцы, прывязаны да сваёй прымітыўнай каляскі, дошкі на маленькіх колах. «Школа побач вунь», – дакарала Саша, ўжо звяртаючыся да старэйшых, да прышчэпы, да асадчага. «Дзеці вашы пасаромеліся б». «Але дзеці», – згадзіўся прышчэпа і па-камандзірску загадаў. «Всё, браткі, языкі на замок, хто распусціць, месца ў нашай кампаніі не будзе». «А за што гэта вы, галубочкі, напіліся? Дома бульбіны няма». Пятру нават страшна зрабілася. «Пашле зараз каторы. Што табе да таго, маладзіца?» «Не». Пераглянуліся, маўчаць. «Знаў чый-небудзь гадзіннік залажылі? Прызнайцеся. Ну, я гэтую шынкарку злаўлю. Адкрыла лавачку. Карчма, а не сельпо. І старога спаднічніка аблытала, яшчэ член партыі», гэта Саша пра атрошчынку. Старшыня сельпо ўсхапіўся з месца, але да акна не наблізіўся. «Ну і пілаш у цябе, Андрэевіч, а не жонка, у мяне брытва, ну а твая вастрэйшая. Хаця перад гэтымі крыкунамі не мітынгавала, сказаў бы ты ёй. Ідзі, скажы», засмеяўся Грамыка, ведаючы, што атрошчынка баіцца Сашы гэтак жа, як і бабкоў. «Яна не можа дараваць, што ён, бацька чацвярых дзяцей, дзве дачкі невесты, круціць любоў са сваёй крамшчыцай, удавой Гашай, і заўсёды рэжа праўду вочы. Каму-каму, а вам, Вася, нельга шпіць ні кроплі. Вам гэта горш за любую атруту». Вася закрычаў: «А на чорта яно мне, жыццё такое!» «Ну і дурань, ласкава, не крыўдна», неяк зусім па-мацярынску пікнула Саша. «Адзін ты такі. Ці мы з Надзей вінаваты, што цябе Гітлер скалечыў?» «Александра Фёдаровна!» крыкнуў Вася, стукнуўшы сабе ў грудзі дошчачкамі, якімі абапіраўся аб зямлю, каб ехаць на сваёй калясцы. «А навошта ты мучыш яе і сябе? Сохла дзяўчына, кожны дзень слёзы лье. Завошта ты яе караеш? За тое, што 5 год чакала і кахае цяпер? Шкадуе яна мяне, а не кахае!» Апусціў галаву Вася і тут жа схамянуўся, мабыць, засаромеўшыся сваёй слабасці, зноў крыкнуў: «А мне жаласці не трэба нічыёй!» А якая ж гэта любоў без жаласці? «Все мы вас шкадуем. Жаніся, Вася, Апошнія штаны прадамо, вяселле згуляем. Весело сказаў Іван Асадчы, які вось ужо 2 гады закаваны ў стальны карсет, бо пашкоджаны пазваночнік. Ні жыншын, толькі ён адзін не п'е, бо ведае, што яму гэта смерць. Але ў кампаніі заўсёды і сваю долю на выпіўку ўкладае. Бабкоў сцвярджае, што гэта ён верхаводзіць у групе і падбівае інвалідаў каламуціць ваду, хоць звычайна шуміць больш за ўсіх Рыгор Прышчэпа. Вы, Іван Алексеевіч, не жартавалі, а сур'ёзна пагаварылі б з таварышам сваім. Гэта яго жыццё, яго лёс і яе. На адзін. А праўда, Вася, чаму ты ламаешся? Надзя, а ты ведаеш, якая баба, як моя Галя, такая на руках будзе насіць усё жыццё. Раптам горача і сур'ёзна пачаў угаворваць Васю Прышчэпа. Яго падтрымалі другія, а Саша, як добры дырыжор перад гэтым хорам. Трошчынка пакруціў галавой. Вот умее яна з імі пагаварыць. Хто, Шура? Ха-ха, будь спакойны. Яна яшчэ і з табой пагаворыць. Зноў засмеяўся Грамыка і тут жа запатрабаваў. Давай, Халімон, гані далей, няма калі сядзець тут. Сеяць трэба. Капыл пачаў чытаць прозвішчы з гаспадарчай кнігі, тлумачыў, якая сям'я як жыве. Ён ведаў усе 800 двароў ва ўсіх вёсках і пасёлках. Вырашалі, каму памагчы. Ну, часам спрачаліся. Тэтро прыкмеціў, што капыл пра ўсіх усё ведае. Все грахі ўспамінае, хто ў калгас не хацеў ступаць, каго да вайны яшчэ суддзілі за кражу артельных гуркоў, а вось пра графі фашысцкай акупацыі забывае. Тады нагадвае Каця Прымакова, у яе да ўсіх, хто служыў немцам, лютая нянавісць, як у Сашы. Можа, праз гэта шмат у чым такія розныя, яны не сказаць, што сябруюць, але жывуць і працуюць дружна. Саша нават падкормлівае, чым можа. 1,5-гадовых блізнят Каці, дзяцей гарачай любові Каці да афіцэраў той часці, якая вызваляла іх сяло і некаторы час стаяла тут на адпачынку. Збіралі сілы, каб фарсіраваць Сож і Дняпро. Галасы за акном замінаюць, але пакуль там угаворваюць Васю жаніцца, пакуль Саша горача даказвае, што такое жаночае каханне, якога дурні мужчыны амаль ніколі не разумеюць, працаваць можна, хоць і не вельмі засяроджаным. Але за акном зноў пачынаюць пра тое, што не можа не адарваць іх, членаў выканкама, ад спіса, ад ячменю і кофтачак. Саша, ведаеце, што я вам раю, людцы добрыя, ідзіце вы да хаты, не перашкаджайце. Хутчэй кісялю наварыце. Прышчэпа, а хто там дзеліць? Вы, Шура, у камісіі. Саша, а як жа, больш у мяне работы няма, як анучкі дзеліць. Асадчы, не в анучках справа, Александра Фёдоровна. Не за анучок мы прыйшлі, не падумайце, прынцып. Во, што галоўнае. Чый там голас мае большую сілу? Хто ведае людзей? Ваш муж? Не ведае. Старшыня таксама не тутэйшы з суседняга сельсавета. Капыл! Адзін всіх ведае, Вася, але і мы яго добра ведаем. Голос незнаёмага. Як ён яйкі немцам збіраў, прышчэпа, што там яйкі партызана выдаў. Павесілі хлопца, асач рыгор, што не даказана, пра тое плявузгаць няма чаго, ці мала іх бабскіх плётак. Прышчэпа, добрыя плёткі. Саша, ён жа ў партызанах быў. Вася, пасля трэба ж было замаліць грахі. Прышчэпа, такі ўсюды прышыецца, і да фашыстаў, і да камуністаў. Пятро назіраў за капылом, той унурыўся, трохі не ўтнуўшыся шызым носам у грозбух і не паднімаў вачэй, бубніў прозвішча як панамар. Безумоўна, ён чуў дыялог за акном. Недарэмна яго звычайна малінавыя вусны пасінелі, не, нават набылі нейкі цёмна-фіялетавы колер, а скроні і шчокі сталі жоўтыя. Пятро думаў: калі ўсё гэта неправда, дык чаму ж ты, стары хрыч, маўчыш? Гэта ж не толькі твой аўтарытэт, але і аўтарытэт сельсавета савецкай улады. Выйдзі ды хоць добра вылай гэтых п'яных балбатуноў. Абраўся Бабкоў. Не, я ўсё-такі пазваню ў міліцыю. Пятро ўзлаваўся. І што ты скажаш? На жыццё тваё замахваюцца. Ідзі пагавары з імі спачатку, ты ж улада. Што з такімі гарлапанамі гаварыць? Не хочаш? Ну дык я пагавару. І Пятро рушыў да выхаду, адкінуў кручок, шырока расчыніў дзве палавіны дзвярэй, выйшаў на ганак. Заходзьце, таварышы! Запрасіў ён інвалідаў. Навошта вам пад вокнамі мітынгаваць? Яны разгубіліся ад такой нечаканасці. Заходзьце, заходзьце, не саромцеся. Памажыце нізаўцу падняцца на ганак. А я сам, партор. І Вася першы падкаціў на сваёй калясцы да ганка. Саша хораша кіўнула мужу галавой, яўна ухваляючы яго запрашэнне. І закінуўшы халат, каб не сарваў вецер, пайшла ў вёску. Відаць, на візіт да хворага бош чамаданчыкам. Ячмень паступіў у сельпо, а юнраўская дапамога ляжала тут жа ў кабінеце. В адным кутку абутак, у другім адзенне. Прывезлі ў мяшках, але мяшкі мелі каштоўнасць. Яны былі на ўліку ў нейкай арганізацыі, іх забралі назад. Калі інваліды гуртам уваліліся ў кабінет, спалохаўшы капыла, здзівіўшы Бабкова і Прымакову, Пятро сказаў ім: «Ну вось, хлопцы, всё дабро перад вамі, калі ласка, няхай кожны выбера па пары чаравікаў, які хоча, хто сабе, хто жонцы, хто дзецям». Інваліды недаверліва пераглянуліся. Члены выканкама змоўклі, тоячы ўсмешкі, яны зразумелі Пятроў ход канём. Вася пад'ехаў да кучы абутку, першы адразу ўзяў у рукі жаночы чаравік, пачаў шукаць другі, але пары не было. Пар не было ўвогуле. З усяе кучы хіба можна было выбраць дзве-тры пары чаравікаў аднолькавых па форме, па колеру, па памеру, ўсё іншае няпарнае. Як на смех, на здзек. Яны, члены выканкама, гэта выявілі яшчэ з раніцы, калі прывезлі дапамогу. Званілі ў раён, адтуль адказалі: «Всё такое». Як жа людзям выдаваць непарны абутак, а як хочаце. Было смешна і сумна, крыўдна і абразліва. Адразу стала зразумела, што збіралася гэтая дапамога без павагі да тых, каму яна прызначалася. сытыя, голодных не разумелі. Амерыканцам, якія на вайне набілі кішэні, было мала клопату да тых, каго вайна разула і раздзела. Для многіх там у штатах гэтая дабрачыннасць была адной з чарговых забаўных кампаній, абы чым заняцца. А калі працоўныя людзі давалі што маглі і ад шчырага сэрца, то ўсё гэта збіралася як утыль, без сартавання, упакоўкі, грузілася навалам проста ў трумы, а таму так перамяшалася. Акрамя таго, пазней ужо ў сусветнай прэсе пачуліся галасы пра гэтую дабрадзейную арганізацыю, што яна пасылала тым, хто пачаў вайну і павінен быў несці адказнасць, і якую дапамогу атрымлівалі ад яе тыя, хто ратаваў Еўропу, а можа і ўсё чалавецтва ад фашысцкай навалы. Дык што ж гэта яны паразіты думаюць, што мы тут усе без ног засталіся? Злосна шыбнуў адзін чаравік Вася Незавец, калі Пятро растлумачыў, што другога такога бадай не знайсці. Не старой маці безумоўна хацеў Вася ўзяць чаравікі на высокіх абцасах. Пра Надю думаў, пра яе разутыя ногі. Следам за Нізаўцом усе шыбанулі паднятыя чаравікі назад у кучы і грэбліва выцерлі рукі аб зашмальцаваныя, у некаторых, пэўна, адзіныя нязменныя штаны і гімнастёркі, яшчэ тыя, што некалі выдалі ім на фронце старшыны. Ух, якімі сакавітымі словамі памянулі хлопцы заморскіх дабрадзеяў. Шкада, што гэтыя словы нельга друкаваць. А даслаць ім такой мацеры ўсе гэтыя лахманы назад. Такую прапанову і не менш злосна Шапятовіч выказаў яшчэ раніцай, як толькі ўбачыў гэтую дапамогу. Але разважылі разам, каму адсылаць? Хто вінаваты? У раёне? Але ж ніхто не мог выкрасці па адным чаравіку з пары. Ну, цяпер, таварышы, сядайце, памажыце размеркаваць гэтае дабро. Бабкоў задаволена цёр сваю кантужаную руку. Сцішаная сур'ёзнасць і паважнасць інвалідаў, якія той, ну, колькі хвілін назад так пагрозліва шумелі, радавала яго. Громыка стоена пасміхаўся, пускаючы свой кісет самасадам па руках. Браточкі, калі вы задыміце ўсе адразу па насавым гарладзёрам, мы ж адзін аднаго бачыць не будзем. Гэта ж дынаміт у сумесі з дымавой шашкай, жартам і сур'ёзна прасіў Пятро. Смяяліся, але цыгарак не кідалі. Капыл вычытваў прозвішчы гучней, чым да прыходу прадстаўнікоў грамадскасці, і сядзеў паважней, мабыць, хацеў паказаць, што ён тут не абы хто, а роўны сярод роўных, але разам з тым пастава плеч была такая, быццам чалавек чакаў, што яго ў любую хвіліну могуць ударыць. І голос яго неяк дзіўна секся. Прайшлі адну вёску, капылы, взяліся за другую, панізоўе, адна сям'я, другая, міма, пра трэцюю. Гэтым бедакам трэба нешта падкінуць. Ячменю на крупнік. І хоць не парныя чаравікі, дзяўчына, невеста, на вечоркі ходзіць у бурках. Так і запішы, Каця. Паўпуда ячменю і чаравікі. Ніхто не пярэчыць. Не завец Вольга Петровна, сям'я ворога народа. паведаміў капыл, не ўзняўшы нават галавы, упэўнены, што тут затрымлівацца няма чаго. Асадчы, ды Шапятовіч раптам спыніў сакратара. Чакайце, Халімон Аверьянавіч. Я прапаную сям'і Нізавет заказаць дапамогу. Я не ведаю, за што пасадзілі самога Нізаўца, але дзеці за бацьку у нас не адказваюць. Таварыш Сталін сказаў: а дзеці школьнікі, малодшая выдатніца. Таня ў мінулую пятніцу самлела ў класе. Фельчар наша кажа: не даяданне. Тых, хто ваяваў, мінаем, а хто... Запярэчыў Ругор Прышчэпа, хоць не вельмі рашуча. Жанчына з дзецьмі на фронт не магла пайсці. Але і яна ваявала, Вольга Пятроўна да фашыстаў служыць не пайшла, нашым памагала. Хлеб партызанам пякла. Іван Дзямідавіч расказваў. Іван Дзямідавіч, хлеб пякла, пацвердзіў Бабкоў. Але неяк як быццам не ўпэўнена. Без сваёй заўсёднай шумнай настойлівасці і падтрымліваць і пярэчыць да хрыпаты. Шапятовіч убачыў, што і другія, Грамыка, Трошчынка, сядзяць з такімі тварамі, нібы ён сакратар сказаў і зрабіў нешта недазволенае, і ім неякавата за яго папрасіць няма як, староннія людзі прысутнічаюць. Адзін капыл адарваўся ад кнігі і глядзеў на Пятра сваімі маленькімі вочкамі-свярдзёлкамі амаль з дзіцячай цікаўнасцю. Пятро не разумеў, чаму яны вось так, нават Грамыка, такі смелы і рашучы. Булатаву і Рабіновічу вунь як адказваў, а тут патупіў вочы, няўжо праўда баяцца падтрымаць сям'ю ворага народа, але ж... Пятро шчыра веры ў дзейнасць формулу «дзеці за бацькоў не адказваюць». Сэрца і розум патрабавалі памагчы такім дзецям, святы абавязак твой, камуніста, кіраўніка, педагога. Нехай дапамога мізэрна, але для такой сям'і сам факт будзе мець значэнне. Пра іх клапоцяцца, як пра ўсіх, яны не забытыя, не адшчапенцы. Не будзем забываць, што і ў райкаме нам сказалі ў першую чаргу памагчы тым сем'ям, дзе дзеці. А дзеці ёсць дзеці. А каго вы агітуеце, парторг? Спытаў Вася. Пятро ды і ўсе іншыя насцярожыліся. Пра Вольгу Пятроўну ніхто слова дрэннага не скажа. Хіба сабака, які можа гаўкнуць. Не толькі хлеб яна пякла партызанам. А хто лячыў нашых матак ды малых пры акупацыі? Дактароў ніякіх не было, няхай Іван скажа, як жонку яго ратавала. Што там казаць, Вольга чалавек правільны, і дзеці па ёй пайшлі. Бабкоў хутка падняўся, стукнуў костачкамі пальцаў па стале, стаўлю на галасаванне. Сказаў афіцыйна, як на вялікім сходзе. Дагэтуль не галасавалі, калі нават узнікалі спрэчкі разыходжанні, дамаўляліся так, большасць выказалася «за». Каця заносіла ў спіс. Шапятовіч зразумеў, фармальна з'явілася ад прысутнасці інвалідаў. Стары, хітры і асцярожны, не жадае, каб многа гаварылі пра такую сям'ю, бо гаворкі пойдуць па сёлах, лепш вырашыць без лішніх слоў. Што ж, гэта правільна. Пятро першы падняў руку, і ўсе адразу паднялі, але тут жа пусцілі так хутка, што здалося, толькі махнулі рукамі. «А нам можна?» – спытаў Іван Асадж. «Голасуйце!» – дазволіў Бабкоў. «Ну дык мы за!» «Так, хлопцы!» – звернуўся да сваіх Асадж. «За!» Пішы, чаго там разводзіць антымоніі. Галасуе дзвюма, падняў абедзве рукі Вася і для апраўдання невесела пажартаваў: «Мне можна, я без ног». Аднагалосна. Сур'ёзна і зноў-такі залішне афіцыйна заключыў старшыня сельсавета, і гэта была як бы кропка. Ці можа, як вяршыня перавалу, усім захацелася раптам перакурыць, перавесці дыханне, загаманілі, пачалі скручваць цыгаркі, гаварылі зусім пра другое, хто пра што, але все чамусьці стараліся прыгадаць вясёлае. Калі перакур скончыўся, садчы сказаў: «Мяркую так, хлопцы, нам тут рабіць няма чаго, начальства само разбярэцца, яно газеты чытае». «О, успомніў Рыгор прышчэпа, звярнуўся да Пятра, што мы ў цябе пад торг хацелі спытаць?» І дастаў з кішэні газету, складзеную ў шмат столак, як для цыгарак. «Растолкуй ты нам, грэшным, вось гэтую заметку». Інфармацыя, некалькі радкоў змешчаная недзе на апошняй старонцы, вылезла на першую старонку газетнай кніжкі. Гэта было паведамленне аб тым, што СССР на працягу красавіка, мая і чэрвеня паставіць Францыі 400 тысяч тонн пшаніцы і 100 тысяч тонн ячменю. Пятро прачытаў гэта яшчэ ўчора, таксама быў задумаўся, бо адчуў, што гэта тая інфармацыя, якой у газетах адводзяць вельмі мала месца, але якая займае дужа многа месца ў галовах людзей. Ведаў, на першым жа сходзе, пры першай жа гутарцы, калгаснікі спытаюць пра гэта. Ён рыхтаваўся да адказу, аднак усё адно пытанне захапіла, можна сказаць, знянацку. Ён чакаў, што размова ўзнікне, калі яны будуць дзяліць свае 2 тоны ячменю. Тады ён дазнаўся пра думкі другіх і праверыў бы свой адказ, але з актыву ніхто не ўспомніў, не чыталі ці забыліся, вось інваліды не забыліся. Чакаюць, што ён адкажа, змоўклі. «Што мы? Такія багатыя? Сваіх накармілі ў волю?» «Не, ніхто не кажа, што мы багатыя. Пасля такой вайны, такой разрухі, нелёгкая вясна і ў нас, во, па кілаграму дзелім, але таму, што то ведае, што такое голад, таму і дзелімся апошнім кавалкам». «Нішто сабе кавалак», хмыкнуў Вася Незавец. Пятро пачаў даводзіць: «Все мы былі на фронте, хто ў партызанах. Каму з нас не прыходзілася дзяліцца з таварышам апошнім сухаром? Францыя наш саюзнік. Вся была пад фашысцкай акупацыяй. Народ галадуе». Але ў нейкі міг ён адчуў, што словы не маюць трывалага грунту, яго ўласнай унутранай перакананасці. Яны словы, хоць і простыя, але нейкія лёгкія. А таму яўна не западаюць у сэрцы людзей, а павісаюць у паветры і плаваюць, як вось гэты тытунёвы дым. Бывае, што шум і смех слухачом не бянтэжыць, не бянтэжаць і не збіваюць прамоўцу. Гэта здараецца тады, калі прамоўца сам цвёрда перакананы ў тым, у чым хоча пераканаць другіх. А бывае, што можа збіць, збянтэжыць вось такая паважная сур'ёзнасць з ледзь прыкметнымі ухмылачкамі. Маўляў, давай, давай, гарадзі, мы разумеем, табе інакш нельга. Такія схаваныя ўхмылкі ўбачыў Пятро на тварах у інвалідаў і занерваваўся, амаль крыкнуў. А голодным мы заўсёды поможем, мы гуманисты. У Франции голодаюць, як бы со здзіўленнем спытаў прышчэпа. Дзе вы, Парторг, чыталі, што голад там? Мы таксама газеты чытаем, да і самі свет бачылі. Андрэй вось паказаў я на аднаго са сваіх сяброў. Высокага белявага хлопца з глыбокім шрамам на лбе, у цывільным касцюме, чалавек гэты за ўвесь час не прамовіў ніводнага слова. Пятроў першыню яго ўбачыў, ніколі раней з гэтай кампаніі ён нідзе не з'яўляўся. Паўгода, можа, як вярнуўся адтуль з Францыі, партызаніў разам з французамі. Ён вам раскажа, як яны там галадаюць. Раскажы, Андрэй. Пятро чуў ад Сашы, ад другіх, што ёсць у панізоўі інвалід Андрэй Запечка, які, уцёкшы з нямецкага палону, быў французскім партызанам. Вярнуўся з іх ордэнам, даведкамі. Даўно хацелася спаткацца з гэтым чалавекам. Пятро нават намерваўся запрасіць яго ў школу. Няхай раскажа дзецям пра Францыю, пра супраціўленне, якое там было, але ўсё не выпадало пазнаёміцца. І вось пазнаёміліся. Запечка пачырванеў, як дзяўчынка, ад агульнай увагі да яго асоба. Што расказваць? Па-рознаму і там жывуць буржуі, гады, дык яны і пры бошах немцах, значыцца, раскашавалі, а рабочаму чалавеку туга прыходзіцца. Але разрухі у іх такой няма, столькі не разбурана, не спалена. А калі ўсё цэлае, дык самі разумееце, неяк лягчэй абыходзіцца. Развёў рукамі і вінавата усміхнуўся, як бы просячы прабачыць, што не ўмее ён расказваць. Відаць было, што чалавек сапраўды не надта красамоўны і, магчыма, не ад прыроды такі навучыла жыццё. «Падабаліся вам французы?» – спытаў Пятро. «Дык розныя ж яны. Партызаны хлопцы свойскія, камуністы некаторыя. Калі мы вас запросім у школу, раскажаце пра што? Ну, пра Францыю, як партызанілі там?» Запечка разгубіўся. «Не, у мяне ўсяго 6 класаў. У вас цяпер універсітэт, акадэмія. Столькі пажыць і пабачыць. І вось тут грамыка нечакана і залішне патрабавальна, амаль злосна перапыніў іх размову. «Канчай начаваць», як казах той казаў. «Так, давайте працаваць. Няма калі пераліваць з пустога ў парожнія, сеяць трэба. Займаемся, чорт ведае чым. Але, браткі, пайшлі, не будзем замінаць». Падтрымаў яго асадчы і першы накіраваўся да дзвярэй, але з парога папрасіў: «Не забывайце нас, пакрыўджаных Богам». «Не забудзем», запэўніў Бабкоў. Пятро маўчаў. Не сказаць, што выхадка грамыкі яго пакрыўдзіла, але ўсё-такі неяк непрыемна кранула самалюбства. Заўсёды па нас слухаў яго з такой павагай, а тут пры людзях па сутнасці крыкнуў, як на блазнюка, завошта? Што яму не спадабалася?